زنیم باکم آگای لفرمیسک کانم بوا بلان بردام وای دردخس که او آگای لون نبید لوتی دایکم کوتی دوای کردو باکم تحملی همون رفتار کانی منی کردو او دیوید من دور بخاطر ول خمی ببیر هات نوای دایکم من زور باکم خوش دوید گشت کم اندست که در کی ماکس زور آگاد لمالو بلکاتی لیرن نبون من خواد لگال ها اوتومبیلی با کی دانی وادید دیورن ها خیلی باش آگاد لخوش کد بید بیانی تن باش ببورن که دوا کوتی بیانی و باش بیانی توش باش دانی من ام شوهیز نخوتوم لبر خوشی گشته که ام را دی فرمون سواری اوتون بیالا کبن سپاس دکم که کتکان نت بانکر با سیران گوتم ام رو آو هوا زور خوشو با گشته بکن ما موشنم دیویز دا گلتان بید با سیران بلا مردکم بتوندی ریگی لگر لبر ام هو کار تو را بو تو جورا و نهاد با دیتن تان هیز گرف نیا سلامی منی پی بگینا خوال لکل دا پیرا ایم ایستا در روین هیوادارم لیمان ببوری ايه او ده بيري ساميه يا ها لا كنت ايتا جيشتن او ساعتك تهاوى تاوري ايوهم ترسام لريد اشتيك خراف ريدا بي باب مزور بيدا قري قرد كالاقل ايماني تكاية بكاريوه كورا كم بويني ايوز لقل تانبيم لبر اوي ناتواني قشقات بهوي كارك ايوه بره السردار باب رمو سيران دي بلام ده پیرا تکاد لیده کم ده بیوار رفتار فکی که رتای کسانی تریش بکین با دلنیایی و پروین او هواتان خوشم رو روشه که خوش ده بین سر او راست ده پیره جیان فرمون دیکم آماده کردو نوشی گانتان به و امش مربایا او مربایا خون درستم کردو آماده کردنشی زوانا اما براز کالا سپاس دانی راسکال بۆ کوێ چوو؟ چی؟ راسکال؟ شتێکی سەیرە کەمێک پێش ئێستا لە خەوێکی زۆر قوڵدا بوو. راسکال تۆ لە کوێی؟ راسکال راسکال پێویستە هەر ئێستا بە دوایدا بگەڕێین. راسکال قەت نابێ راسکال لە دەستت هەڵبێ لەوانەیە ئەو یاری بکات. راسکال دانی وەرە ئەو لێرەیە. ها ئەوە تا لەوێ راسکال بگەڕێوە ئێرە دەچم بۆ لای دانی ئاگاداری خۆت بە. باشە باشە مەترسن. راسکال مەجولێ وەرە بۆلام ئەو پارچە شەکرەت دەدەمێ کە پێت خۆشە. دای نزیک بەوە. ئەی دانی تۆ سەلامەتی؟ بەڵێ من سەلامەتم. داپیرە من دەچم بۆ یارمەتی دانی. ئێوە هەرگیز دوو دڵ مەبن لە من. ئەو کارە مەکە داپیرە. بگەڕێوە. ئەم چیاە بردینە بۆ من هیچ نییە. پێشان من زۆر بەسەیری ڕزگارم بوو. بەدوای ڕاسکال دەچم بۆ ئەشکەوتەکە. بەڵام ڕێگاکە زۆر لێژە، بۆیە پێویستە بە هێواشی بچمە خوارێ. پێیام ئەگەر دەتەوێت بەدوام دابێ وەرە بەڵام وریا بە. بەڵێ تێگەیشتم، ئێستا منیش دێمە خوارەوە. راسکال وەرە لام. دانی تۆ لەکوێی؟ من لێرەم. کوا راسکال ئاگرتەوە؟ بەڵێ ئەو لەگەڵمە. دانی تەماشای چی دەکەیت؟ پێیان چاوەکانت لەو تاریکی هەر ئێستا دەڕادێت. کوا وێنەت لەکوێ بینیوە؟ شنێکە لێژێرەوەی وێنەکە نووسراوەدایە بڵێ لەوانەیە کەسێک دروستی کرد بێ بۆ ڕزگاربوونی لە بێزاربوون کاتێ لە بەرباران پەنای بۆ ئێرە هێناوە وێنەکە کەسێک دروستی کردووە کە دایکی لەدەست داوە بە ویستیۆتی داوای لێبڕ نەکەم ئەو وەکو کێ دایکی منە بەڕاستی ئەو بە تەواوی بە دایکم دەسێ دانی تۆ لەکوێی ڕاستکارت گرت پەیام دۆزیمەوە دانی هەوڵدەن ڕووبکەنە لای دەریاچەکە چونکە ئەو ڕێگایە بۆ تەن ئاسانە کوڕەکەمبەسەرچاو ئایا تۆ سەلامەتی دا پیرا باڵێ سەلامەتم لەوێ دوو ڕێگای بەرەو ژوور هەیە ئێستا ئێمە دێنێ لای ئێوە باشە با بڕۆین وێنەیەی لە ئاشکەوتەکە بینم زۆر کاریگەری لێکردم هەروەک چۆن پەیام گوتی لەوانەیە منداڵێک وێنەکەی کێشا بێت کە وەک من داچی لەدەست دابێت خێرایی سەرکەوە باشە خوا لەگەڵ داپیرا داپیرا لە دارستانەکە زۆر نەگەڕێ بڵێ داپیرا چونکە ئەو جارە من لەوێ نیم ڕزگارت بکەم ئەمە گاڵتە جارویە چەند جوانە ئەچم بۆ ناو دارستان بەڵکو هەندێ میوە بدۆزمەوە تا مرەبایەکی بەتام دروست بکەم شانم شێوەی پێکەنی ناویە وام دەزانی سمۆرەکان بە ئازایی مەلەوانی دەکەن زانیارییەکان ڕاستە بەڵام ڕاستکار هێشتا بچووکە پێیام تۆ مەلەوانیەکی زۆر باش دەزانی لەگەڵ ئەوەی تۆ لە شاردا ژیانت بردۆتە سەر لە قوتابخانە ڕاهێنانم لەسەر مەلەوانی کردووە بۆ چوومەتە پاڵەوانی ها کەواتە با پێشبرچی بکەین دی تو آماده؟ دی راست کل با چوه دسی؟ ها؟ ها؟ ده ترسم رایه داکانه که هرشب که تسر باور ناکم تا اروان بود تماشاب کب زانه تی روله داد پروین او اندور کتنا دی پیام پیش برچه دکن هتا قراغه که پیش دکل موام براستی روژه چی خوشو به هوتا بو اسمان تیدا بگرد و روناک بو لناخی دلم و قرزداری باکم بو سون که هنامی بو او گشت خوشا بلام سیرانه کمان هشتا کتایی نه هاتوا سیرانی دوستکان من بردوام ده بیتو اوان بگنزی چی باش دگن کناوی سیروان سیروان کوری برادری چی کونی بره سرداره روژه چی خوش ده بنسر لخانوی کونو دعوت دکرین بو خواردنی ماسی سلمونی گوره که سیروان خوی او ماسی راو کرده بو بلام شتیگ نخشکایان لیتیگ ده لگل من بن بابزانین لالقی ده هاتو چی رو ده.